Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. 6 óra után 16 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri Jani. Hello. Várjatok. Azt akartam, hogy várjatok, mert valami nem szól nálam. Ti szóltok? Igen. Aha, meg vagyunk. Tökéletes, és téged is jól hallunk. Meg vagyunk, jól vagyunk. Na, most már itt vagyok. Köszönjük kérdésed. Minden rendben. Hát örökfényes napsütés van kint, úgyhogy olyan rossz kedvünk. Rohadjon meg az időjárás, én azt mondom, tudod? Ugye? Tényleg. Hát, nem volt rossz nálunk legalábbis a hétvégén. Hát, azért az, hogy péntek 30, hétfő 30, szombat, vasárnap, szombaton nagyon ramagy volt. Vasárnap alakult, aha. De azért szombaton tényleg, hát ezt kikérem magamnak. Nálunk eső, vihar, óriási szél. De már nálunk volt jó idő. Azon gondolkodom, hogy nálunk pont fordítva volt, tehát szombaton volt egész jó idő, aztán vasárnap délelőtt meg kora délután rossz, meg esőt is az eső, este fele meg már ott. Ti valami fordított időjárásban ugye, vagytok ugye, valami ott. Nektek az ott egy Bermuda háromszög. Nem tudom, mi a vagy. Nem, hát szombaton volt óriási szél. Vasárnapra már elállt, tök szélcsend volt, már vasárnap délben nálunk semmi nem mozdult. Nálunk még fújóska volt. Fújóska volt? Fújóska volt vasárnap. És ennél jön a hétfő, érted, és jön a 30 fok megint. És végig egész héten. És egész héten úgy, hogy hétvégére megint jön a csökkenés. Nem áll, tényleg? Jó, ne, semmi. Ja, csak mondom el. Most a hétre gondolsz, mert nálunk az is volt? De igen. Ja. Igen, és teljesen jó idő lesz egész héten. Nem olyan gáz ez. Azt viszonylag nehezen lehet bírni. Pont Annával beszélgettünk reggel a Ferenciek tere kies buszmegállójában, hogy... Már ott a lisztatok? Persze, már összefutottam. Már most már összeesett. Tudatosan vagy? Megvársz. Láttam, hogy ki ez. Két trécselő bajnok. Ki ez a helyre kis szők, aztán közel mentem, és láttam, hogy Anna. De mikor egy ügyvettük, ki beszél? Mert mind a ketten szerettek külön-külön beszélni. Visszafogottan. Tehát nagyjából az utatokat úgy tudom elképzelni, hogy te is beszélsz, meg Anna is, és tulajdonképpen nem is hallgatjátok meg egymást, csak felszálltok a busz, és képzeld, és leszállnak úgy, hogy mindketten folyamatosan beszélnek. Mert egyik se tud hallgatni. Se az Anna, se a Jani nem tud hallgatni. Mind a kettő csak beszél. Picit most évúton jársz, mert a story bomba az nem ott robban, hanem itt bent. Már mire gondolsz? Itt én elhallgatok, és abban, hogy tudod, megérkezik Feri, és látnád egyébként, mint a Zsül is, meg az Anna is így a Feri köré tömörülnek, és akkor így isszák a szét, és ülnek, és tudod, így hallgatják, tudod, mint a nagy mese mondok. Szeretnek kijönni vele, mert nem véletlen jövök ki 6 óra 16-kor. A fonóban vagy a kukoricamon. Nem véletlen lépek én az épületbe 6 óra 15-kor. Pontosan tudom, hogy mit nem akarok hallgatni. Amikor én itt belépek, akkor bekussolok, és onnantól kezdve gyakorlatilag Feri is így mennek utána. Így mennek, mint tényleg, mint jönnek, a... Jönnek, kimegyünk rávézni, igen, ilyen fészek a csíbe, igen, és akkor van. Most is kinnültek, és így tudod, hogy nem, fél egyszer lefotózom neked, kinnül Feri, mellettő Zsül. Megbeszéltük, hogy mi van a Lehel piacon, annál van. És hát Zsül mindenki mellett így ül. Kinyílik a világ. Egyébként, igen. De mi történik, azt akarod, mi történik a 8-as buszon, amíg ti ketten utaztok? Mert azt szerintem egy ilyen kakofon. Képzeld, Juli, képzeld annak, képzeld, Jani, és de.